El-vasiyyetu lil-valideyni vel-akrabine bil-ma'ruf hakkan alel-muttakîn. Sizden herhangi biriniz ölüm halinde olursa, müttakiler üzerine de bir hak olmak üzere, eğer geriye bir hayır bırakacaksa, hayırdan kasıt maldır, anne babaya ve yakın akrabaya maruf ile vasiyette bulunmak farz yazıldı. Size farz kılındı. Burada tabii ölümün gelmesi, yetişmesi, bizzat ölüm halinde veya ölüm döşeğinde kadar vasiyetin bırakılması söz konusu değildir. Ayet-i Kerime anlaşıldığı gibi bir kimsenin ölümünden sonra malında yapılacak bir takım tasarruflara dair vasiyet etmesi hakkındadır. Haliyle kişi ölüm döşeğindeyken vasiyette bulunması söz konusu olmaz. Çünkü içinde bulunduğu hal bu konuda vasiyet ile ilgili ayrıca fikrini, düşüncesini meşgul etmesine manidir. O halde ashab-ı kiramın da, Peygamber aleyhissalatü vesselamın da izah ettiği üzere vasiyetin kişi sağlıklı iken nispeten ölüm emareleri, ölüm halleri görülmüyorken yapılmalıdır eğer yapılacaksa. Tabi ayet-i kerime sadece geriye mal bırakacaksa vasiyetten bahsediyor. Ancak sünnet-i seniyede de biliyoruz ki bir kimsenin kendi üzerinde eğer başkasının bilmediği haklar varsa mirasçılarını bu konuda uyarmak için de bu haklarının mevcut olduğunu vasiyet etmesi icap eder. Allah'ın üzerinde hakkı varsa faraza hac etmesi gerektiği halde hac etmemiş ve halen zengin öleceği vakitte. Efendim zekat vermesi gerektiği halde bazı mallarının kısmen veya tamamen bir yıllık iki yıllık her neyse zekatını ödememiş etmesi gerekir. Tabii bu gibi vasiyetlerin ölümden sonra uygulanacağı hususunda İslam alimleri arasında görüş ayrılığı vardır. Bazıları derler ki kusura bakmasın, yapsaydı hayatında yapsaydı. Öyle zekatını ödemeyecek. Ondan sonra da ben öldükten sonra zekatımı ödeyeceğim diyecek. Böyle bir şey olmaz. Öldükten sonra onun malında kendisine ait bir kuruşluk tasarruf hakkı kalmaz diyenler de vardır. Dolayısıyla şer'i yükümlülükler noktasında böyle bir ihtilafın olduğunu da bilelim. Fakat şahsi mükellefiyetler, onlar yani yükümlülükler, sorumluluklar, onlar Nisa suresinde miras ayetinde belirtildiği gibi min ba'di vasiyetin yusî biha evdeyn diyor mesela. Yapacağı bir vasiyet veya borcun ödenmesinden sonra denilir. Dein burada her ne kadar vasiyetten sonra zikredilmişse de ölenin terikesinden yani bıraktığı maldan, geriye bıraktığı maldan önce borcu ödenir, vasiyeti ödenir. İkisinden de önce defni teçhizi için gereken neyse o çıkartılır. Çünkü onlar ölünün kendi malındaki, servetindeki en son hakkıdır. Borç ise başkasına ait hakkıdır. Vasiyet ise kendisi hayattayken yaptığı bir tasarruftur. Bunlar yani bir kimse vefat ettiği takdirde geriye bıraktığı malda demek ki üç tane hakkı kalır. Bir, defni, teçhiz ve tekfini için gerekecek olan masraflar. İki, borcu. Üç, vasiyeti. Geri kalanı da mirasçılara aittir. Eğer bir kimse, tabi bu ayet-i kerime miras ayetleri mirasa dair ahkam nazil olmadan önceydi. Dikkat ederseniz, hatırlarsanız daha doğrusu, dersimizin ta ilk başlarında şunu söylemiştik. Bakara suresi Medine'de ilk nazil olmuş suredir. Nüzulü de uzun bir süre devam etmiştir. Ve Medine döneminde bazen bir sure, iki sure, üç sure aynı anda ama her birisinin bir bölümü değişik zamanlarda nazil olabiliyor ve sure daha tamamlanmaya açık olarak devam edebiliyordu. Yani bir sure tamamlanıyor, ondan sonra bir başka sure öyle yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun için nazil olan her bir kaç ayet nazil oldukça vahiy katiplerine ve ashab-ı kirama o ayetin hangi surenin neresine ait olduğunu da özellikle beyan eder ve böyle hıfz edilir, muhafaza edilirdi. Ezberlenir ve muhafaza edilirdi. Bu şekilde yazılırdı. İşte bu ayet-i kerime de, vasiyet ile ilgili şu anda üzerinde durmakta olduğumuz ayet-i kerime de miras ile ilgili ahkam nazil olmadan önce inmiş bir ayet-i kerimedir. Bununla birlikte biraz sonra izah ederim inşallah. Biraz böyle farklı bazı izahlar da var. Ayet-i kerimede bizim işaret etmeye çalıştığımız neshin olmadığını söyleyenler de var. Yani benim sözlerimden şu anlaşılmalı, şunu söylemek istedim. Miras ayetleri nazil olduktan sonra burada göreceğiniz gibi anne babaya vasiyetten bahsediliyor. Demek ki anne babaya vasiyet, miras ile ilgili ayet nazil olmadan önce mevzu bahisti. Miras ile ilgili ayet nazil olduktan sonra anne babaya vasiyet mevzu bahis olmaz. Çünkü mirasçıya vasiyet yoktur demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. La vasiyete li varis. Miras alan bir kimseye vasiyet edilmez. Edilse bile uygulanmaz. Çünkü Allah-u Teala onun hakkını vermiştir. Sen ona ayrıca vasiyet edersen diğer mirasçılara haksızlık olur. Bazıları da bunu şöyle anlamışlardır. Demişler ki yok, bu ayet-i kerimede de söylendiği gibi nesih mevzu bahis değildir. Mesela bir kimsenin bir sebep dolayısıyla mirasçısı olmayan annesi, babası ve akrabası bulunabilir. Anne baba insana nasıl mirasçı olmaz? Şöyle mirasçı olmaz. Anne baba kafirdir, evlatları mümindir. Müslümandır. Aradaki küfür, küfür arada mirasçılığa manidir. Böyle bir anne babaya vasiyet yapılabilir. Veya bu ayet eğer onlar hakkında kabul edilirse, bir kimsenin bu durumda böyle bir anne babası varsa, onlara malından bir miktar, eğer iyi bir mal bırakacaksa, efendim ona bir miktar, onlara bir miktar vasiyette bulunabilir. Üçte birin hudutları içerisinde. Vel akrabin ve yakın akrabalarına ne şekilde? Maruf ile. Maruf bir şekilde vasiyette bulunacak. Maruf bir şekilde vasiyet şeriatte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinde geriye bırakılan malın üçte birini aşmayan miktar olarak tespit edilmiştir. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh rivayete göre beşte bir vasiyeti öngörürlerdi. Ve derlerdi ki Cenab-ı Allah da ganimetten kendisine ayırdığı pay beşte birdir. Bu beşte biri aşmak mirasçılara pek iyi muamele olmaz. Dörtte bir mirasçılara karşı biraz daha sıkı davrananlarındır. Üçte bir ise hakimlerin mecbur kaldıkları zaman uygulayabilecekleri sınırdır demişlerdir. Yani aslında mirasçılara miras hakları verildikten sonra ve tespit edildiğine göre mirasçıların da, mirasçılar da akrabaların da insanın üzerinde hakları öncelikli olduğundan dolayı gereksiz yere, hikmetsiz yere vasiyette bulunmak o kadar da hoş görülmüş bir şey değildir. Biliyorsunuz Sa'd bin Ebi Vakkas Mekke'de kaza umresinde rahatsızlanınca veya veda haccında da olabilir, hatırımda ikisinden birisi var. İkisinden birisindedir daha doğrusu. Hastalanınca ben diyor kelaleyim diyor ya Resulallah. Malımı hepsini vasiyet edeyim mi? Hayır diyor. Yarısını hayır diyor. İşte şu kadarını hayır. Üçte bire kadar geliyor. Üçte bir de çoktur ya diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra şöyle devam ediyor. Ki onun şahsında bütün ümmete hitap etmiş oluyor. Senin mirasçılarını zengin bırakman, senden sonra onları el açıp insanlara el açıp dilenecek halde bırakmandan daha hayırlıdır diyor. Dolayısıyla vasiyet kişi ile arasında, ölen ile arasında riayet edilmesi gereken bir hukuk varsa, birbirlerine karşı çok iyi davranmışlar, birbirlerine iyilikleri bulunmuş ve buna benzer. Onu da ölümden sonra da mükafatlandırmayı düşünüyorsa bir kimse, bu gibi kimseler için iyiliği var, ona hocalık etmiş, ilim öğretmiş, efendim güzel kazanç yolları göstermiş ve buna benzer hatırınıza gelebilecek her türlü iyilik. Bu iyiliği mükafatlandırmak istediğin kimseler ve buna benzer. Veya seninle uzaktan yakından bir akrabalığı var. Senin de servetin müsait, bol. Mirasından ona bir pay düşmüyor ama onu da görüp gözetmek istiyorsun. Böyle birisine de vasiyet edilir. Yoksa durup dururken, haklı hiçbir sebep yokken, mirasçıları mağdur etmek pahasına vasiyet, İslam'ın öyle pek hoş karşıladığı bir şey değildir. Diğer taraftan burada ayet-i kerimenin kendisinden de her ne kadar kütübe denilmiş ise de, in terake hayren ayet-i kerime buyruğu, bölümü, sözcüğü çok önemli. Hayır, Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen her yerinde mal manasına kullanılır. Eğer geriye hayır yani mal terk edecekse, ashab-ı kiramın bununla ilgili, bu kelimeyle ilgili yorumlarından anladığımıza göre, o zamanın şartları içerisinde oldukça fazla malı olan bir kimse için söz konusu edildiğini belirtmişlerdir. Mesela 500 demişler. 500 dinar mı, dirhem mi? Rivayetlerden bu ibareyi görmedim. 500 dirhem öyle o kadar çok şey değil. Muhtemelen 500 dinar. Belki de 500 dirhem. Her neyse o zamanın örfüne göre çok görülebilecek bir miktar. Birisi geliyor diyor ki Ayşe radıyallahu anhaya, ben diyor vasiyet edeceğim. Geriye ne kadar mal bırakacaksın? İşte 300 diyor. Yok diyor, o hayır sayılmaz o diyor. Ondan vasiyet etme, mirasçılarına bırak. Yani eti ne, butu ne, bir de vasiyet edeceksin demeye getiriyor. 500 ve yukarısında edebilirsin diyorlar. Ashab-ı kiramdan gelen rivayetler. Demek ki öyle zaten mirasçılar arasında paylaşıldığı zaman geriye kimsenin eline işte ufak tefek çörçöp mesabesinde bir şey isabet edecekse, bir de üçte birini vasiyet et, üçte birine kadar ne kalacak mirasçılarına? Hayır. Dediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini göz önünde bulundurmak lazım. Bir de ayet-i kerimenin intereke hayren bölümünü göz önünde bulundurmak lazım. Hadis-i şerifte dediğim gibi senin mirasçılarını varlıklı bırakman, senden sonra insanlara el açıp dilenecek vaziyette bırakmandan daha iyidir diyor. Buna dikkat etmek lazım. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ. Vasiyetin geçerli olması için biliyorsunuz şahitlerin olması lazım. Ayet-i Kerime bu konuda şahitlik edeceklerle alakalıdır bilhassa. Kim onu işittikten sonra değişikliğe uğratırsa, değiştirirse, şüphesiz onun günahı onu değiştiren kimselere aittir. Muhakkak Allah semidir, alimdir. Her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Şahitlik İslam'da ve hakların yerini bulmasında çok önemli olan bir müessesedir. Dolayısıyla şahitlik edecek olan kimselerin de aklı başında, uyanık, hafızası güçlü kimseler arasından seçilmesi öngörülür. Çabuk unutan, gördüğünü hayal meyal hatırlayan, acaba şöyle miydi yoksa böyle miydi gibi tereddütlere düşme ihtimali olan kimseler pek şahitlik yapmaya elverişli değildirler. Onun için hafızası sağlam, gördüğünü, şahit olduğunu, tanık olduğunu iyice belleyebilen, zapt edebilen kimseler arasından şahitlerin bilhassa bu gibi hallerde tespit edilmesi lazım. Çünkü vasiyette dediğimiz gibi hem vasiyet edenin, hem vasiyet edilenin, hem de eğer mirastan bir pay ise mirasçıların hakkı olacaktır. Bu haklardan herhangi birisinin zayi olmaması için şehadette bulunacak olanın vasiyette en ufak bir değişiklik yapmamaya dikkat etmeleri, özen göstermeleri icap eder. Onun için vasiyetler İslam tarihinde mümkün olduğu takdirde hem yazılı hem de şahıs şehadeti ile tespit edilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birçok kimseye birçok bağışlarda bulunmuştur, vasiyetlerde bulunmuştur vesaire. Hepsini yazmış, belgelemiş ve hepsine şahit tutmuştur. Bu konuda elimizde bayağı da müdevvenat vardır. Mesela Allah rahmet eylesin Muhammed Hamidullah sadece Peygamber Efendimizin ve Raşid Halifelerin döneminde yazılmış olan siyasi belgeleri toplamış koca bir cilt kitap ortaya koymuştur. 800 sayfalık bir kitap meydana gelmiştir. Hepsinde bakıyoruz ki hem şahitlerin isimleri vardır hem de belgenin yazıya geçirilmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şehadetin değiştirilmemesi için, vasiyetin olduğu gibi muhafaza edilmesi için şahitlik müessesesi oldukça önemlidir. Ve Cenab-ı Allah diyor ki, vasiyette bulunan vazifesini yerine getirmiş oldu. Eğer üzerindeki bir hakkı bilhassa vasiyet etmişse, o vazifesini yerine getirmiş oldu. Bundan sonra vazife, o vasiyetin huzurlarında yapıldığı kimselere düşer. O vasiyetin yerine gelip gerçekleşmesi için mükellefiyet, sorumluluk onlara aittir. Onun için bu vasiyeti işittikten sonra kim onu değiştirirse onun günahı onu değiştirenlere aittir diyor. Şüphesiz Allah onun değiştirmesini de işitir, vasiyetin gerçek şeklini de çok iyi bilir diyor. 182. ayet-i kerime فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Her kim vasiyet edenin haksızlığa meyledeceğinden yahut günaha düşeceğinden korkar da her ikisi arasında barış yaparsa, ıslah ederse, onun için bundan dolayı bir günah yoktur. Şüphesiz Allah mağfireti bol olandır, merhameti pek çok olandır. Eğer bir kimse hasta olan birisinin yanında bulunur, onun da vasiyette bulunmakta olduğuna şahit olursa, vasiyetini yaparken kendisini günaha sokacak bir şekilde vasiyette bulunursa ya da haksızlığa doğru meyledeceğinden korkarsa, kendisiyle onu haksızlığa iten, ona kötü davranan mesela kimseler arasında ıslah yapmaya kalkışırsa bundan dolayı onun için bir vebal yoktur. Özellikle bu günümüz hayatında da görülebilecek, geçmişte de görülebilecek, görülmüş belki daha doğrusu ki ayet-i kerime benzeri duruma atıfta bulunuyor, öyle anlaşılıyor. Hallere değiniliyor. Nedir bu hal? Bilhassa Bir kimse hastalandığı vakit olur ki çevresinden istediği ve beklediği muameleyi göremez. Onlar da bir şekilde çekemediklerinden, kaldıramadıklarından, sıkıldıklarından, bakımı, idaresi kendilerine beşer olarak zor geldiğinden, faraza bütün istekleriyle iyi davranmalarına rağmen onu yine memnun edemediklerinden vasiyette bulunacak olan kimse onlara kızmış, asabı bozulmuş olabilir. Bu sefer ne der? Ben sizin mahrum olmanızı, mirasınızı düşürecek şekilde hele bir vasiyette bulunayım da görün. Hiç vasiyet edeceği yokken olabildiği kadar yüksek meblağlarla, istediği kadar yükselsin gerçi, üçte biri aşamaz. Az önce söylediğimiz gibi, çünkü hakimler üçte bir de vasiyeti durdururlar. Vasiyet edeyim de görün der. Haksızca vasiyetlerde bulunur. Bu durumda bir Müslüman eğer buna şahit olursa ona yaptığının çok isabetli olmadığını, Allah'ın razı olacağı bir iş olmadığını, az önce söylediğimiz şekilde mirasçılarının hakkını başkasına vasiyet yoluyla dahi olsa, kendisine ait bir hak gibi görünen bir şey bile olsa, bu kapıyı kötüye kullanmaması gerektiğini anlatarak onu uyarır, onun dikkatini çekmeye çalışır. Bundan dolayı onun için aralarında, yani her iki tarafın da arasını ıslah etmeye kalkışırsa, onun için bir vebal yoktur. Konu ile ilgili değişik, yani bu açıklamalarla ilgili değişik rivayetlerin hepsi bu açıklamalar etrafında döner dolaşır. Yani herhangi bir kimse vasiyet yaptığı vakit başkasına haksızlık yapacağını görür, tespit eder veya haber alırsa, bundan dolayı o insanı uyarması ve her iki taraf arasında ıslahta bulunması Kur'an-ı Kerim'in tavsiye ettiği bir şeydir. İkide bir kafası birisine bozulur. Hele dur, şuna dair şöyle onu benim intikamımı ondan alacağım şekilde bir vasiyette bulunayım. Yok. Vasiyet İslam'da birilerine karşı olan garezkarlık için meşru kılınmamıştır. Vasiyet garezleri yürürlüğe koymak için meşru kılınmamıştır. Vasiyet yakınlarını veyahut da miras sebebiyle görüp gözetemediği, miras alamadığı için görüp gözetemediği ama görüp gözetmesi isabetli olan, hayırlı olan kimseleri görüp gözetebilme imkanı için Cenab-ı Allah'ın mal sahibine aslında verdiği bir imkandır. Bir lütuftur. Üzerindeki hakları karşılığını vermesi için ona bıraktığı açık bir kapıdır. Yoksa şuna buna kızdığı zaman onun hak ettiğini elinden almak için veya hakkını azaltmak için öngörülmüş bir şey değildir. O bakımdan Müslümanların Cenab-ı Allah'ın kendilerine vermiş olduğu imkanları da çok iyi bilmeleri, çok iyi anlamaları ve çok güzel de değerlendirmeleri icap eder. Aksi takdirde yapacağımız ve yaptığımız işler de hayırdan ziyade zarar görme ihtimalimiz bulunabilir. Vasiyet dolayısıyla üçte birden fazla olduğu takdirde ve vasiyetin uygulanmasına gerektiğinde nezaret etmek için İslam'da hakimlerin mesul olduğunu, hakimlerin bundan sorumlu olduğunu gördük. Bir önceki dersimizde kısastan bahsettik. Bunlar aslında kimler tarafından uygulanacakları belli olan hükümlerdir. Çünkü Cenab-ı Allah bir defa ey iman edenler diye hitap ettiği vakit, sizin üzerinize şu yazıldı, bu yazıldı dediği vakit bütün müminlere hitap ediyor. Bütün müminlerin böyle bir hükmü bir arada uygulamaları mümkün olmadığına göre bu iş için belli bir yapılanmanın, belli bir organizmanın bulunması gerekiyor. Bu organizmaya, bu yapılanmaya da günümüzde ne deniyor? Devlet deniliyor. Dolayısıyla az önce de yine dersimizde temas ettik. Kişisel olarak ihkak-ı hak mevzu bahis değildir İslam'da. Dolayısıyla olması gereken ne? Kamuya ait olan haklar, kamuyu ilgilendiren haklar devlet eliyle uygulanacaktır. Kısası şey etmez. Bir şey daha söylemiştik. İslam kısasında eşitlik vardır. Onu şimdi hatırıma geldi. Onu da belirteyim. Bugün o kısas ile ilgili buyrukları okurken bir tefsirde gördüm. Diyor ki veliyül emr, halife kısası uygulamanın birinci derecede mesulüdür. Birinci derecede o mesuldür. Kendisi kendisine kısas uygulanması gereken bir iş yaparsa, faraza haksızca birisinin elini keserse, kısası kendisi veliyül emr kendisine uygular diyor. Çünkü diyor onun veliyül emr olması başkasına yaptığı hakların heder olmasına sebep teşkil etmez. O veliyül emr ümmetin bir ferdidir ve ümmetin diğer fertlerinden hiçbir farkı yoktur. Yine Hazreti Ömer bildiğiniz gibi tayin ettiği valileri için ben bu valilerimi sizin sırtlarınızı dövsünler, sizlerin mallarınızı da haksızca alsınlar diye tayin etmedim diyor. Her kime benim valilerimden birisi bedenine veya malına bir haksızlık yapmışsa bana söylesin, hemen ona kısas uygulayacağım diyor. Dolayısıyla yönetici sadece başkalarının haklarını uygulamak üzere değildir İslam'da. Gerekirse kendi üzerinde de yerine getirilmesi gereken, uygulanması gereken bir hak varsa, verilmesi gereken bir ceza varsa kendi cezasını kendisi veyahut da yine hakim uygulamak üzere verir. O halde şunu söylemiş de oluyoruz. İslam şeriatı, Kur'an-ı Kerim öyle nasıl diyelim bir çapulcu toplum oluşturmak gibi veya çapulcu bir toplumda uygulanmak üzere gelmiş bir kitap değildir. Aksine çapulcu bir toplumdan bir ümmet çıkarmış olan bir kitaptır. Ve bugünkü çapulcu medeniyetin derdine deva olacak olan tek kitap budur. Onun şeriatıdır. Ey iman edenler ve kütübe ile ilgili bir emir daha geliyor. Onları da görelim. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe allezine min kablikum leallekum tettekûn. Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı, farz yazıldı. Kütübe deniyor. Az önce kütübenin mahiyetini açıklamıştık. Olur ki ittika edersiniz, takvalı olursunuz. Sıyam ve savm bir şeyden kendisini alıkoymak demektir. Kelime olarak manası bu. Şer'i manası, terim olarak yani manası, tan yerinin ağardığından güneşin batımına kadar oruç tutmakla mükellef olanların orucu bozan hallerden kendilerini uzak tutmalarıdır. Oruç tutmakla mükellef olanların orucu bozucu hallerden kendilerini alıkoymaları, uzak tutmalarıdır. Ayet-i Kerime'den anlaşıldığına göre oruç ilk olarak bu ümmete farz kılınmıyor. Daha önceki ümmetlere de farz kılınmıştır. Orucun bir hikmeti de var. Önemli hikmeti şu: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah'a karşı takvalı olasınız. Allah'ın yasaklarından sakınasınız, emirlerini yerine getiresiniz diye. Demek ki oruç ibadeti bizim Allah'ın diğer emirlerine ve yasaklarına uymamızı kolaylaştıran bir ibadettir. Sonraki ayet-i kerime, 184. ayet-i kerime, orucun sayılı günlerde olduğunu ve belli bir ayda olduğuna da işaret ediyor. Daha sonra gelen ayetler ise bu ayın Ramazan ayı olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi biz ayet-i kerimeleri sırasıyla ele aldığımız için ona o ayet-i kerimelerde geleceğiz. Eyyâmen ma'dûdât. Femen kâne minkum merîdan ev alâ seferin fe'iddetun min eyyâmin uhar. Ve alellezîne yutîkûnehu fidyetun ta'amu miskin. Femen tatavâ hayran fehuve hayrun leh. Ve en tasûmu hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Üzerinize farz yazılan bu oruç sayılı günlerdedir. Sizden haliyle bu günlerde kim bir hasta ya da yolculuk üzere bulunursa diğer günlerin onların sayısınca yani oruç tutamadığı günler sayısınca diğer günlerden tutar. Ve alellezine yutikunehu bir açıklamaya göre onu tutmakta, oruç tutmakta çok zorlanan ve sıkılan, takatsiz kalan kimseler, bunun yerine bir yoksullu yedirecek bir fidye verirler. Kim tatavu olarak hayır yaparsa, yani bir fidyeden fazlasını verirse veya biraz zorlansa bile oruç açması mübah olmakla birlikte orucuna devam ederse onun için bir hayırdır. Ve entasumu hayrun lekum. Bununla birlikte oruç tutmanız hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun, eğer bilirseniz. Hasta ya da yolculukta bulunan kimse orucunu oruç açtığı günler sayısınca başka günlerde tutmak üzere açabilir. Orucunun kazasını yapamadan vefat ederse mazereti olduğundan dolayı ve orucunu kaza edecek fırsatı bulmamışsa Allah'ın izniyle sorumluluğu olmaz. Çünkü mazeretine binaen orucunu açmıştır. Yolcu olanın orucunu açması meselesiyle ilgili olarak bu bir ruhsattır. Özellikle Şafii mezhebi alimleri derler ki isyanı gerektiren bir yolculuk yapılıyor ise bu yolcuların yolculuk ruhsatından yararlanma hak ve imkanları yoktur. Mesela adam yolda bir yere gidecek, birisine gidecek, bir haksızlık yapacak, bir günah işleyecek gideceği yerde. Bu durumda ne olur? Bu durumda Şafii mezhebindeki alimlere göre şey etmezler. Oruç ruhsatından, oruç açma ruhsatından istifade ettirmezler. Daha doğrusu istifade edemez derler. Çünkü Allah'ın ruhsatlarını kullanarak güç kazanacaktır bu. Allah'ın ruhsatlarını kullanarak güç kazanıp gidip masiyet işlemesine imkan verilmez derler. Dolayısıyla yolcu bir kimsenin yolculukta orucunu açabilmesi için en azından yolculuğunun mübah olması lazım derler. Mübah veya sünnet veya yerine göre farz bir iş için yolculuk yapıyor olması gerekir derler. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينَ. Buradaki yutikunehu bir kıraatte de görüldüğü gibi mübalağalı olarak okunmuştur. Yani takatsiz kalan, zorlanarak bu işe güç yetirebilen, ancak zorlanarak çok büyük bir güç harcayarak, takat harcayarak, yani Türkçedeki ifadesiyle takati adeta tükenecek şekilde oruca tahammül edebilenler ise, onların kendilerini o kadar zorlamalarına gerek yoktur. Kendilerini o kadar zorlamalarına gerek yoktur. Bunlar oruç açsınlar. İleride de iyileşme ihtimali yoksa, o zaman bunlar bir yoksul doyuracak kadar bir fidye versinler. Ve böylelikle oruç yükümlülüklerini ifa etmiş gibi olurlar. Tabii bu şeriatte görülen bir alternatiftir. Bu gibi alternatifler akıl ile kavranılamaz. Dolayısıyla bunların illeti de bilinemeyeceği için bu gibi hususlar kıyasa konu olmaz. Bunlara kıyas yapılmaz. İslam alimleri, fukaha ittifakla demişlerdir ki, ibadetlerde, kefaretlerde, adet belirtilen hükümlerde, şu sayıda, bu sayıda gibi kıyas yapılmaz demişlerdir. İşte burada da fidye bir çeşit kefarettir. Bu da dolayısıyla efendim oruç tutmaya gücü yetmeyen fidye verdiğine göre, oruç tutamayan fidye verdiğine göre, namaz kılamayan da fidye versin diye kıyas yapılmaz. Ya zekat verdiği zaman sanki canı çıkıyor, çok üzülüyor, çok rahatsız oluyor, zekat veremiyor, bu da namaz kılsın mesela. Böyle şey olmaz. Bunlar kıyas konusu olmayan şeylerdir. Dolayısıyla burada şuna geldi. Halk arasında çoğunuzun bildiği ıskat-ı salat denilen bir şey vardır. Bunun esası, dayanağı maalesef dinde yok. Ve yapılıyor. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Böyle bir dayanağı yani yok. Ne kitaptan, yani Kur'an'dan, ne sünnetten, ne ashab-ı kiramın uygulamasından bunun bir dayanağını bulmaya imkan yok. Kıyasa gelince, kıyas bu gibi şeylerde zaten olmaz. Yani namazı oruca kıyas ederek namaz için de bir fidye belirleyelim. İşte günde 5 vakit 5 tane fidye. Olmadı, kıyas tutmadı. Oruç günde 1 taneyken her bir vakit namaz için bir fidye. O zaman 5 vakit namaz için bir fidye. O da olmaz. Çünkü her bir vakit başlı başına bir farzdır. Neyi neye kıyas edeceksin? Olmuyor. Olmuyor. Onun için bunlara dikkat etmek icap ediyor. فَمَنْ تَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللّٰهِ. Her kim bir hayır olarak, nafile bir hayır işleyecek olursa, bu da onun için hayırlıdır. وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Bu genelde yolculukta olan kimseler için söylenmiştir. Yolculuktayken oruç tutabilenler için, oruç tutarsanız sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun, eğer biliyorsanız. Zaten yolculukta oruç tutarken bundan dolayı çok yıpranmayacak, çok zorlanmayacak bir kimsenin orucuna devam ettirmesi, orucunu devam ettirmesi bir azimettir. Oruç açması bir ruhsattır. Orucun tabi faydaları, hikmetleri ve buna benzer hususlar üzerinde durmayı gerektiren ben bir sebep görmüyorum. Sizlerin de her Müslümanın da bu konuda zaten bildiği pek çok şey vardır. Kaldı ki bir Müslüman ben orucu şu faydası olduğu için tutuyorum falan diye düşünmez. Müslüman orucu da diğer bütün ibadetleri de evvela Cenab-ı Allah emrettiği için, bu emirleri yerine getirerek onun rızasına kavuşulacağı için ifa eder. Bunlar bizi Allah'a daha çok yakınlaştırdığı için yapılır. Bunlar bizim Allah'ın rızasına ulaşmamızı, daha da ulaşmamıza vesile oldukları için, sebep oldukları için ifa edilir. Onun için bunlara dikkat edilir. Dolayısıyla ya ben oruç tutarsam işte vücudumdaki şu kadar zehir böyle değişir, şöyle olur, böyle olur, sıhhat bulurum falan. Sıhhat bulmak için oruç tutmak belki çok çok düşük bir sevap, belki de hiç sevap bile getirmeyebilir. Ama Allah emrettiği için tutarsan orucun sağlayacağı faydalar kendiliğinden zaten gelir. Ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da zaten bunu söylemiş. Sumu tasahhu. Sumu li tasahhu değil bakın. Oruç tutun sağlık bulacaksınız. Sağlık bulmak için oruç tutunuz dememiş. Oruç tutarsan zaten bulacaksınız o sağlığı. Sumu li tasahhu demiyor. Sumu tasahhu diyor. Oruç tutarsanız sağlık bulursunuz diyor. Oruç tutun sağlık bulursunuz diyor. Sağlık bulmak için oruç tutunuz deseydi vallahi bu söz öyle peygamberin söyleyeceği bir söz olmazdı. Çünkü dinin ruhuna pek uygun bir ifade değil. Oruç tutun, sağlık bulacaksınız. Yani sen amelini yap, amelinin karşılığı dünyada da ahirette de faydalıkları, güzellikleri ortaya çıkacaktır. Oruç ile ilgili ayet-i kerimeler bundan sonra da devam edecek. Biz bugünkü dersimizi burada nihayete erdirelim. 185. ayet-i kerime ile birlikte inşallah önümüzdeki hafta devam ederiz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.